İçlerinden bazıları da Kur'an okurken sana kulak verirler. Halbuki biz onların kalpleri üzerine, onu anlamamaları için örtüler. Kulaklarına da ağırlık koyduk. Onlar her türlü ayeti görseler bile, yine de ona iman etmezler. Hatta sana geldiklerinde seninle mücadele ederler ve o kafirler. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Derler.